www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، اللہ تعالی نے ہمارے اوپر جو سب سے بڑا انعام فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں مومن بندوں میں شامل فرمایا ہے. اگر آدمی کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تو وہ آدمی جانوروں سے بدتر ہے. قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری اور قدر دانی انہیں نصیب نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. مفکر اسلام حضرت اقدس مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، جو واقعہ تاتاریوں کے من حیث القوم اسلام میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ بن گیا. اور واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ یہ تاتاری چنگیزی لوگ جنہوں نے خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور ان کے شہزادے جب کہیں شکار اور سیر سپاٹے کو نکلتے تو ان کی طرف سے یہ آرڈر ہوتا تھا کہ ہم جس راستے سے گزریں کوئی مسلمان ادھر ہمیں نظر نہ آئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری نظر میں کوئی مسلمان آ گیا تو ہمارا یہ پورا سفر کرکرا ہو جائے گا. کس قدر نفرت ان کے دلوں میں اسلام کی تھی. اتفاق کی بات یہ کہ ایک شہزادہ وہ شکار کے لیے نکلا تو ایک بوڑھا مسلمان وہ راستے میں اسے نظر پڑ گیا تو یہ بہت ناراض ہوا اپنے کارندوں پر بھی کہ تم نے اسے ہٹایا نہیں, اور اس بوڑھے بیچارے مسلمان شخص پر بھی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی, ہماری سواری نکل رہی ہے تو یہاں کیسے. اور اس نے بہت حقارت سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو اچھا ہے یا میرے ساتھ جو شکاری کتے چل رہے ہیں یہ اچھے ہیں, یہ جواب دے. اب یہ بڑے میاں بڑے حیران, اگر یہ کہیں کہ میں اچھا ہوں تو قابل گردن زدنی کے اچھا ہمارے کتوں سے اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں, اور اگر یہ کہیں کہ کتے اچھے ہیں تو اللہ کی نعمت کی ناقدری. سوچتے رہے پھر یہ جواب دیا کہ ابھی میں کوئی اس بارے میں کہہ نہیں سکتا کہ کون اچھا ہے, میں اچھا ہوں یا کتا اچھا ہے. تو یہ شہزادہ اور ناراض ہو گیا کہ اچھا باتیں بنا رہے ہیں. پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا تم کہنا چاہتے ہو, تو بڑے میاں نے کہا کہ دیکھیے اگر میری موت ایمان پر آ گئی تو میں اس کتے سے اچھا ہوں گا, اور اگر ایمان پر موت نہیں آئی تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہوگا. یہ اس انداز میں اس مسلمان شخص نے اس شہزادے کو جواب دیا کہ اس کے دل میں یہ بات اثر کر گئی اور وہ چپ رہ گیا. اور چلتے وقت یہ کہا کہ ابھی تو میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, اگر تم کبھی یہ سنو کہ میرے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے تو تم مجھ سے آ کے ملنا اور مجھے یہ بات یاد دلانا. چنانچہ وہ بات آئی گئی ہو گئی. یہ بوڑھا شخص انتظار کرتا رہا کہ کب یہ شہزادہ تخت پر بیٹھے, مگر اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں ایک امانت تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جب تم یہ سنو کہ فلاں شہزادہ اقتدار پر فائز ہو گیا تو میرا یہ پیغام اس تک ضرور پہنچا دینا. چنانچہ ایک وقت آیا کہ اسے حکومت ملی اور یہ بیٹا وہاں پہنچا کسی ذریعے سے, اور تنہائی میں اس سے مل کر یہ واقعہ یاد دلایا تو کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ بادشاہ اسلام لے آیا بلکہ اس کی پوری قوم اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئی. ہے آیا یوں رش تاتار کے افسانے سے باسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. دلوں کو بدل دینا اور دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دینا اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے. اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے. ایمان ہے تو انسانیت ہے, ایمان اگر نہیں ہے تو انسان جانوروں سے بھی زیادہ رذیل اور ذلیل ہے اللہ کی نظر میں. ایسی عظیم نعمت اللہ تعالی نے ہمیں مفت میں عطا کر دی. دیکھیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشکل کام نظریے کو بدلنا سب سے زیادہ مشکل کام. بڑے سے بڑا بوجھ آدمی اٹھا سکتا ہے لیکن جو نظریہ پختہ بن چکا ہو اور جس نظریے کو وہ اپنی نظر میں صحیح سمجھتا ہو اس نظریے کو چھوڑ کر دوسرے نظریے کو اختیار کر لے یہ آدمی کے لیے سب سے بڑا مشکل ترین کام ہے. اسی لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل کتاب جن کے مذاہب اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے اور جو پیغمبرانہ تعلیمات پر یقین کرنے والے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اپنے مذہب کو چھوڑ کر دین محمدی میں داخل ہو گئے, فرمایا انہیں ڈبل اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ انہیں دگنا اجر عطا کریں گے, کیونکہ وہ اپنے پہلے مذہب پر شرح صدر کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ قائم تھے. اب انہوں نے وہ نظریہ چھوڑ دیا, اپنے نفس کے تقاضے کو چھوڑ دیا, برادری کے تقاضے کو چھوڑ دیا, اپنی معاشرت کے تقاضے کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا تو ڈبل اجر ملے. تو لوگوں نے بڑی محنتیں کی, بڑے کڑوے گھونٹ پینے پڑے جو اسلام کے دائرے میں آئے یا آج بھی آ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالی نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا کیا, جس کی وجہ سے یہ نعمت ہمیں بغیر کسی قد و کاوش کے حاصل ہو گئی. تو جو نعمت ہمیں ملی عظیم الشان, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی پوری طرح قدردانی کریں, عقیدے کے اعتبار سے بھی کوئی کور کسر نہ رہ جائے اور عمل کے اعتبار سے بھی ایمان کے تقاضوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے, اس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ فکر مند رہنا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کون سا ایمان ایمان کامل ہے؟ کن لوگوں کو اللہ کی طرف سے سچے مومن ہونے کی سند اور ضمانت ملی ہوئی ہے؟ اس کا ذکر ان آیتوں میں کیا گیا ہے جو ہم نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے پڑھی. ورنہ تو بھائی ہر آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں پکا مومن ہوں, میں سچا مومن ہوں, تو ہمارے آپ کے کہہ دینے سے یا سوچ لینے سے کامل مومن آدمی نہیں بنے گا. کامل مومن وہ ہوگا جس پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے کہ یہ پکا مومن ہے. تو ایسے پکے مومن کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو سورہ انفال کی شروع کی آیات ہیں پہلے رکوع کی, پانچ علامتیں بیان کی ہیں کہ جن کے اندر پانچ علامتیں پائی جائیں ان کے بارے میں اللہ تعالی اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں بالکل ہائی فائی مومن ہیں, پکے, ان کا ایمان مضبوط ہے, مقبول ہے. ان پانچ میں سے تین باتوں کا تعلق آدمی کی دلی کیفیت سے ہے اور دو باتوں کا تعلق آدمی کے عمل سے ہے. جن تین باتوں کا تعلق دلی کیفیت سے ہے ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل کانپ اٹھیں. جہاں بھی معاملہ اللہ کا آ جائے, اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کا تصور دل میں آ جائے, وہ دل کانپ جائے. کس بارے میں؟ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں اللہ تبارک و تعالی کی نظریں ہم سے نہ پھر جائیں. جس سے جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اور جتنی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے, اتنے ہی آدمی اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. اگر کوئی عام آدمی جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہم سے کچھ کہے اور ہم اس کی بات کو نہ مانے تو دل پہ کچھ اثر نہیں ہوتا, چلو ہوگا کوئی. لیکن وہ ذات جس کی عظمت ہمارے دل میں ہے, جس کی محبت ہمارے دل میں ہے, جس کا تعلق ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہے, وہ ہمیں کسی بات کو کہے اور ہم اسے نظر انداز کر دیں تو ہمارا ضمیر بے چین ہو جائے گا کہ ہمارے محبوب نے ہم سے یہ کہا اور ہم نے اس بات کو پورا نہیں کیا. تو ایک بندے کے لیے میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے زیادہ کوئی ذات محبوب نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جیسے ہی اللہ کا تصور آئے اور اللہ کا نام آئے, ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے دل کانپ اٹھیں کہ کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے. اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو یہ آیتیں ان کے دل میں ایمان میں اضافے کا سبب بن جائیں. قرآن پڑھتے جائیں ایمان بڑھتا جائے, قرآن پڑھتے جائیں ایمان جوش مارتا جائے, قرآن پڑھتے جائیں ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور بھائی واقعہ بھی یہی ہے, اس کائنات میں ایمان کی کیفیات بڑھانے میں جتنا بڑا اثر قرآن پاک کا ہے اتنا کسی کے کلام میں وہ اثر نہیں. عجیب کلام ہے. جہاں جہاں بھی دنیا میں ہدایت پھیلی ہے اور عام ہوئی ہے, آپ اسلامی تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, سب سے بڑا کردار قرآن پاک کا رہا ہے. اللہ نے اس کتاب میں عجیب و غریب ہدایت کی تاثیر رکھی ہے, اس لیے کہ اللہ کا کلام بے لاگ لپٹ ہوتا ہے, لوہا لاٹ ہوتا ہے. ایسی پکی باتیں, سچی باتیں کہ آدمی ذرا سا بھی انصاف سے کام لے تو براہ راست دل پر چوٹ کرتی ہے قرآن کی آیت. براہ راست ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. قرآن پاک کے تین موضوعات ہیں. نمبر ایک توحید. چنانچہ بے شمار آیتیں اللہ کی وحدانیت, قدرت کاملہ, مظاہر قدرت پڑھتے چلے جائیے, سر دھنتے چلے جائیے, اش اش کر اٹھیے, روئیں روئیں سے ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوگا کہ ہاں بالکل بالکل سچ, بالکل سچ. خاص طور پر جہاں مشرکین کی تردید کا موضوع آتا ہے تو قرآن کا انداز ہی الگ ہو جاتا ہے. ان آیتوں کو غور سے آدمی پڑھے تو شرک کے سارے جراثیم دل سے صاف ہو جائے. چنانچہ ایک آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, کان کھول کے سنو ذرا, مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. فرمایا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کو چھوڑ کر جن کا نام تم پکارتے ہو, ڈنڈوت کرتے ہو, سر جھکاتے ہو, مرادیں مانگتے ہو, اگر یہ سارے این قدر آن قدر اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں, اور جیسی اللہ نے ایک جاندار مکھی بنا رکھی ہے یہ مکھی بنانے کی کوشش کریں تو ہرگز نہیں بنا سکتے, ان کے بس کی بات نہیں. تو جو بیچارے مکھی بھی نہ بنا سکے وہ تمہارا کیا حلا بلا کریں گے, سوچو ذرا. اور پھر آگے بڑھ کے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ. بنانا تو دور رہا, اگر مکھی ان کی کوئی چیز چھین کر کے لے جانا چاہے تو یہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. یہ چڑھایا گیا ہم پہ تو کہاں لے جا رہی ہے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, ان کا طالب بھی بودا اور کمزور ہے, جسے پوجا جا رہا ہے وہ بھی بالکل بودا ہے. اب بتائیے یہ آیت پڑھی جائے اور دنیا والوں کو چیلنج کیا جائے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. غیر اللہ مٹ جائے گا اور غیر اللہ کی عظمت دل سے نکل جائے گی. قرآن کی آیتیں پڑھتی جائیے, غیر اللہ کی عظمت مٹے گی, اللہ کی عظمت اور جلال دل کے اندر بھرتا چلا جائے. عجیب و غریب تاثیر. اس لیے قرآن پاک کو اہتمام سے پڑھنا ہے. موقع ہو تو معتبر علماء کی نگرانی میں ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا ہے. ایک ایک آیت زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنے گی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اسی طرح قرآن پاک کا دوسرا موضوع ہے رسالت. پیغمبروں کو بھیجا گیا, ان کو احکامات دیے گئے, ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے, ان کا کیا انجام ہوا, یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. اس میں بھی آپ پڑھتے جائیے تو اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت, اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں بالکل آنکھوں کے سامنے کھلتی چلی جائیں, اور اللہ کا ڈر دل کے اندر جاگزی ہو جائے گا. اور تیسرا موضوع ہے قرآن پاک کا آخرت. جگہ جگہ ڈرایا جاتا ہے, دنیا کچھ نہیں ہے, دنیا چند روزہ ہے, دنیا فانی ہے, آخرت کے لیے تیاری کرو, مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرو, ایمان بچا کر لے جاؤ, اعمال اچھے کرو, مختلف انداز میں قرآن پاک ایسے جھنجھوڑتا ہے جیسے کسی کا مونڈا پکڑ کے ہلا دیا جائے. اس طرح قرآنی آیتیں جھنجھوڑتی ہیں. تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ایمان کا تقاضا یہ ہے, قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھ جائے, ایمانی کیفیت بڑھ جائے, اللہ کی ذات پر یقین بڑھ جائے, شریعت کے اوپر شرح صدر ہو جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تیسری صفت یہ ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. توکل, توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے الگ بیٹھ جاؤ, کچھ نہ کرو, کہ بس جو ہوگا ہو جائے گا, یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ سارے اسباب اختیار کرو دنیا کے جتنے بھی ہوں ممکن ہیں, اور نتیجے کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو. اس کا نام ہے توکل. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک اچھا شعر کہا اس بارے میں, لیس للانسان الا ما سعا, کو یاد رکھ کر توکل پھر تیری تقدیر ہی تقدیر ہے. پہلے سارے اسباب اکٹھے کرو, اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کرو, اس کا نام ہے توکل. یہی پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی. آپ پیغمبر تھے, پیغمبروں کے سردار تھے, آپ کا ہر کام اللہ تعالی براہ راست کر سکتے تھے. ایسا ممکن تھا کہ آپ کی ضرورت کے جتنے بھی پیسے ہوتے وہ سب تھیلی میں آپ کے پاس آ جاتے کہ لیجیے حضرت خرچ کیجیے. ایسا ممکن تھا کہ آپ کے ساتھ ہر وقت فرشتوں کی فوج رہتی اور وہ منٹوں سیکنڈوں میں دشمنوں کو تہس نہس کر دیتی. ایک ہی فرشتہ کافی تھا سب کے لیے؟ نہیں. آپ پوری سیرت کا جائزہ لیجئے. آپ نے بحیثیت ایک بشر ہونے کے دنیا کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے تھے آپ کی ضرورت کے وہ سب استعمال کیے, لیکن آپ سید المتوکلین ہیں. تمام توکل کرنے والوں میں سب سے زیادہ اونچا مقام اور مرتبہ آپ کا ہے. تو علی ربہم یتوکلون. یہ تو ہوئی تین صفات دل کی, دل کی کیفیات. اللہ کا ڈر دل میں ہو, قرآن کی آیات سے ایمان بڑھے, اور توکل ہو. متوکلین کا بڑا اونچا مقام ہے. ایک روایت میں ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے, بالکل جیسے گرین چینل سے جاتے ہیں نا نکلتے ہوئے صاف, کوئی روک ٹوک نہیں, اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوں. صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کون لوگ ہوں گے وہ؟ فرمایا جو ٹونا ٹوٹکا نہیں کرتے, جو بدفالی نہیں کرتے, جو خامخواہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے, جو اپنے رب پر کامل یقین اور توکل کرتے ہیں ان کو سیدھے کہہ دیا جائے گا چلو جنت انتظار کر رہی ہے تمہارا. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ اس امت میں ہوں گے. تو یہ تعلق دل سے ہے. اسباب اختیار کرو مگر نتیجہ اللہ تعالی کے حوالے کرو. ہم نے دکان کھول لی, نفع ہوگا اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگا, نہیں مرضی ہوگی تو نہیں ہوگا, دکان کے باوجود بھی نہیں ہوگا. یہ تو تین صفات ہیں جن کا تعلق دلی کیفیت سے ہے. اس کے بعد دو صفات آگے اور بیان ہوئیں جن کا تعلق عمل سے ہے. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ, ایمان والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی کہا نماز پڑھتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, معاشرہ نمازی بناتے ہیں. اقامت صلاۃ یہ ہے. ہم بھی پڑھیں, بچے بھی پڑھیں, گھر والے بھی پڑھیں, محلے والے بھی پڑھیں, دوست احباب بھی پڑھیں, جہاں تک بھی ہمارا اثر ہو سکتا ہے لوگوں کو نمازی بنانے کی محنت کریں. یہ ہے اقامت صلاح. کیونکہ ایمان کے بعد اعمال میں سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے. آدمی نماز نہ پڑھے تو مومن کامل نہیں کہلایا جا سکتا ہے. نماز پڑھے گا اسے پاکی نصیب ہوگی. دیکھیے سب سے بڑا فائدہ نماز کا یہ ہے, جو نمازی آدمی ہے اس کا بدن بھی پاک رہے گا, کپڑے بھی پاک رہیں گے, بستر بھی پاک رہے گا, اور ظاہری پاکی کا اثر اندر کی پاکی پہ پڑتا ہے. یہ بھی تجربہ ہے. جو آدمی ظاہر میں پاک رہے گا اس کا اندرون بھی اچھا رہے گا, اور جو ظاہر میں ناپاک ہے وہ اندر بھی ناپاک رہے گا. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے تین لوگوں پر. کتنے لوگوں پر؟ جس آدمی پر غسل واجب ہو جائے اور وہ غسل نہ کرے, جنوبی مرد ہو یا عورت, اس پہ لعنت ہے. فرمایا جس گھر میں یہ ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. فرمایا جو آدمی شوقیہ کتا پالے اس کے پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. فرمایا جس گھر میں تصویریں لگائی جائیں اور احترام کے ساتھ انہیں لٹکایا جائے اس گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے. تو ظاہر کا اثر پڑا کہ نہیں؟ ناپاک رہے رحمت کے فرشتے دور ہو گئے. اتنی اچھی مصاحبت سے آدمی محروم ہو گیا. اور بھی فوائد ہیں. مسجد میں آئے گا کچھ دین کی باتیں کان میں پڑے گی, اچھے لوگوں کی صحبت ملے گی, ذکر اذکار کا موقع ملے گا, اللہ کی یاد برقرار رہے گی. تو نماز صرف ایک عبادت نہیں, بہت سی عبادتوں کا ذریعہ اور مجموعہ ہے. اسی لیے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی کی باتوں سے, گناہ کے کاموں سے روکنے کا سبب بنتی ہے. تو ایمان کی چوتھی صفت یہ ہوئی اقامت الصلاۃ. اور پانچویں صفت یہ ہوئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, ہم نے جو انہیں دیا ہے, روزی ہم نے جو دی ہے, اس میں سے کار خیر میں خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مہمانوں پہ خرچ کرتے ہیں, پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ سب ایمانی تقاضے ہیں. فرمایا جو ان پانچوں باتوں میں پورا اترے گا اولئک هم المؤمنون حقا, سند مل گئی, لو یہ لوگ پکے مومن ہیں, برحق مومن ہیں, کامل مومن ہیں. انہیں کیا ملنے والا ہے؟ لهم درجات عند ربهم, ان کو اپنے پروردگار کے پاس اونچے اونچے درجے ملنے والے ہیں. جنتیں, سو جنتیں ہیں. حضور نے فرمایا سو جنتیں, ہر ایک دوسری جنت کے درمیان میں زمین آسمان کے خلا کے برابر فصل ہے, اس میں درجے ملیں گے. جو جتنا اونچے درجے کا مومن ہے اتنا ہی اونچا درجہ اسے جنت میں ملے گا انشاءاللہ. ومغفرہ, اور کوتاہیوں کو اللہ بخش دے, چھوٹی موٹی باتیں ویسے ہی معاف. ورزق کریم, عزت والی روزی ملے گی اعزاز اور اکرام کے ساتھ, فرشتے پیش کریں گے, جنت کے خدام پیش کریں گے, ہر طرف سے مبارکبادیاں ہوں گی, اکرام ہوگا, اعزاز ہوگا, استقبال ہوگا. تو ہم سب یہ ارادہ کریں اس مجلس میں کہ انشاءاللہ ایمان کی ان صفات کو پوری طرح اپنانے کی کوشش کریں گے, اور اللہ نے جو ایمانی دولت عطا فرمائی ہے مرتے دم تک اس کی حفاظت کی فکر کریں گے. دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے, آج کل انٹرنیٹ اور فیس بک اور نہ جانے کن کن چیزوں کا زمانہ آ گیا, انتہائی گمراہ کن افکار خیالات لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہیں, اور ہم بعض مرتبہ سمجھ نہیں پاتے کیا صحیح ہے کیا غلط. اس لیے اپنے معتبر علماء سے, معتبر لوگوں سے ربط برقرار رکھ کر اپنے ایمان اعمال کی حفاظت کی فکر کریں, دین کے لیے محنتیں کریں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دین کے لیے محنت کرو گے, تم دین کی مدد کرو گے, اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے. ہم دین کے لیے جو بھی قربانی ہو سکتی ہو, جانی مالی, اس کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی کوتاہیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.